राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा जयेश कृष्ण 12 संवत 2051 तदनुसार 6 जून 1994 को प्रातः 5 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम मध्यमा ध्यान धारणा कंठस्थ चिंता च तीर्थ यात्रा धमा धमा चार बताई। उत्तमा सहजावस्था, सहजावस्था सबसे उत्तम है, उसे ध्यान धारणा मध्यम है, इसे कनिष्ठ नीचे है शास्त्र चिंतन, और तीर्थ यात्रा धमा धमा नीचे नीचे तीर्थ यात्रा, ये सब कल्याण करने वाले हैं। परंतु इसमें सब में उत्तम सहज अवस्था का अर्थ होता है स्वाभाविक अपना उद्धार, जो परम पद को प्राप्त करना ये सहज है, स्वाभाविक है, और प्राप्त करने में भी सुगम है और स्वतः सिद्ध है, वो स्वाभाविक है। और संसार में जन्मना मरना ये अस्वाभाविक है, राग द्वेष आरोग्य शोक जन्मना मरना दुख संताप ये सब अस्वाभाविक है, ये बनावटी है और क्रिया साध्य है, प्रकृति और प्रकृति के क्रिया से सब होते हैं, प्रकृति से अतीत कोई कारक नहीं है, कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपादान अधिकल ये कर्ण क्रिया की सिद्धि में है, और क्रिया है कृत्रिम है, कृत्रिम का पहचान क्या है कि क्रिया का आरंभ हो रहा है अंत होता है, मनुष्य का जन्म होता है मरना होता है, संसार की उत्पत्ति होती है प्रलय होता है, सर्ग होता है प्रलय होता है, महासर्ग होता है महाप्रलय होता है, तो ये सब कृत्रिम हुई, प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि उत्पन्न और नष्ट होना ये स्वाभाविक नहीं है, कारण गुण संगोष है सदसती होनी जो स्वतसती होनी में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, और ये स्वयं असंग है, उपनिषद माता असंगो ही एव अयम पुरुष, ये पुरुष असंग है, तो असंग तो स्वतः है सहज है, और संग कृत्रिम है, और संग से धर्म होता है, सत्वगुण के संग से ऊर्ध्वलोक में जाते हैं, तमोगुण के संग से अधोलोक में जाते हैं, और रजोगुण के संग से मध्यम लोक में रहते हैं, ऐसे त्रिलोकी है, तो ये स्वाभाविक नहीं है। मनुष्यों ने प्रायः मान रखा है, दर्शनकारों ने भी प्राय मान रखा है कि उद्योग करो क्रिया करो, क्रिया साध्य होने से वो परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है, और क्रिया सब प्रकृति का कार्य है, प्रकृति के द्वारा प्रकृति से अतीत नहीं पहुंच सकते, क्रिया पतित से अतीत प्रकृति से अतीत नहीं जाती, शरीर इंद्रिया अंतकरण के द्वारा हम उद्योग करके और प्रकृति से अतीत नहीं जा सकते, उसके सरल होकर के अतीत हो सकते हैं, अथवा विवेक के द्वारा क्रिया और पदार्थों का त्याग करके अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से परमात्मा प्राप्ति होती है, और जड़ता का त्याग करोगे तो अभ्यास किसके द्वारा करोगे, उद्योग किसके द्वारा, क्रिया किसके द्वारा होगी, ये जड़ के द्वारा ही होती है सभी, तो स्वाभाविक अपनी स्थिति है। अब उसको अगर पहचान लें और कम से कम विश्वास हो जाए तो बहुत बड़ा भारी काम हो गया अपना, मैं दो हजार बातें तो मोह कलिल है, एक श्रुति में प्रतिपत्ति है। संसार का मोह हेतु आपस का, पदार्थों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, देश काल आदि को लेकर ये मोह कलिल है। और वे शास्त्र में द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत शुद्ध अद्वैत अद्वैत अद्वैत सिद्ध भेद भेद ये फिर जीव और ब्रह्म ईश्वर जगत और जड़ चेतन स्थावर जंगम ये सब मोह करने में है। और शास्त्रों का द्वैत अद्वैत ये शास्त्र एक जाल है। इन दोनों से ऊंचा उठने पर तत्व की प्राप्ति है। गीता के 52 और 53 दूसरे अध्याय के 2 श्लोकों में दोनों जाल बताया है। इससे ऊंचा होगा तब स्थित प्रज्ञा होगा, तब योग प्राप्ति होगी। योग क्या दुख को कैसे योग का योग दुख से स्पर्श ही नहीं है। तब विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम दुखों का स्पर्श ही नहीं, ऐसा वो योग है। दूसरा है समत्वम योग, समता का योग है। ये जितनी सृष्टि है और जितना ये शास्त्र है सब ये क्रियाओं में है। ये वियोग है, जैसे संबंध विच्छेद होने से योग है। और वो परमात्मा के साथ नित्य योग है। अभी अनुभव नहीं है तो भी योग है, साधन करें तो भी योग है, और सिद्धि हो जाए तो भी योग है। वो परमात्मा के साथ योग नित्य है। उस नित्य योग की प्राप्ति के लिए गीता कह रही है। यह सब अस्वाभाविक है, अस्वाभाविकता से स्वाभाविक तत्व की प्राप्ति नहीं होती। कितनी सुगम, कितनी सरल, कितनी श्रेष्ठ बात बताई गई है। इसे कोई निराश नहीं हो सकता। अस्वाभाविकते से ऊंचा उठना है, इसमें नहीं किसके ऐसा ऐसा अधिकारी होगा। इसमें मनुष्य मात्र अधिकारी है। पशु पक्षी भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं, पर वे अधिकारी नहीं है। वे समझ नहीं सकते हैं, उनमें भाव नहीं होता है। जैसे श्रद्धा है, भक्ति है, ये भाव है, प्रेम भाव है, बोध ये तत्व है, विवेक है। तो विवेक और भाव और जगह नहीं है। स्वर्ग के जीवों को तो भोग भोगने के लिए भेजा गया है, तो उनमें भी वो विवेक काम नहीं करता है। नारकी जीव है, वो दुख भोगने के लिए है, तो एक केवल भोगी होनी है स्वर्ग और नरक। साधन योनि ये एक मनुष्य ही है, और मनुष्य मात्र उस तत्व का अधिकारी है। ग्रंथों के अधिकारी अलग अलग बताए गए, न्याय का कौन अधिकारी, भेषज कौन अधिकारी, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा का, सांख्य का, योग का कौन अधिकारी है, अधिकारी बताए गए हैं। परमात्म तत्व की प्राप्ति के सब अधिकारी हैं, क्योंकि ये स्वतः है। स्वतः दुख किसी को सुहाता नहीं है, सुख सबको अच्छा लगता है। इस बात से दुख से ऊंचे उठने के सबके सब अधिकारी है। महान आनंद प्राप्त करने के सब अधिकारी हैं, क्योंकि दुख एक है, सुख एक है, व्यवहार अनेक है, भाषा अनेक है, लिपि अनेक है, पाग भाग वाणी प्रकृति अक्षर वचन विवेक। पाग भाग वाणी प्रकृति अक्षर वचन विवेक, कंठ मिल नहीं एक सा देखे देश अनेक। ये एक से नहीं मिलते, व्यवहार अलग अलग है। पगड़ी देखी तो अलग अलग है, दो की भी एक नहीं मिलेगी, भाग दो का एक नहीं मिलेगा, वाणी सबकी एक नहीं मिलेगी, कंठ एक सबका नहीं मिलेगा, विवेक विचार एक नहीं मिलेगा, विचार विनिमय उनमें विचार एक नहीं है, और कंठ एक नहीं, गाना एक नहीं है, रागनी एक नहीं है, सार सत है और साथ स्वरों में भी स्वर अलग अलग है। ये प्रकृति की विभिन्नता है। प्रकृति की विभिन्नता में भी अभिन्नता है। पृथ्वी एक है, जल एक है, तेज एक है, वायु एक है, आकाश एक है, मन एक है, बुद्धि एक है, अहम एक है, ये प्रकृति एक है, ये भी एक है। जीव सब सब जीव, जीव चेतन एक है, शरीर शरीर सब एक है, और तत्व एक है, और वो सहज है, स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है, और सबका अधिकार है उस पर। संसार की वस्तुओं पर समान अधिकार दो का भी नहीं है। धन किसी के पास अधिक है, बल किसी के पास अधिक है, योग्यता किसी के पास अधिक है, विद्या किसी के पास अधिक है, किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है, विषमता है। और सम चीज वो एक है, क्यों प्रत्यक्ष हम देखते हैं तो हंसी हंसी एक है, प्रसन्नता एक है, हंसने में भेद नहीं है, लिपि में भेद है, देश भेद है, बस हंसने में भेद नहीं है। ये मारवाड़ी हंसी है, ये गुजराती हंसी है, ये बंगाली हंसी है, ये सिंधी हंसी, ऐसा नहीं है। ऐसे रोना भी जो दुख होता है रोना, वो भी एक होता है, उसमें भेद नहीं है। मारवाड़ी रोना है, ये पंजाबी रोना है, ये कर्नाटकी रोना है, ये बंगाली, ऐसा रोना नहीं होता है। तो दुख एक है, सुख एक है, दुख को मिटना सब चाहते हैं, सुख सब चाहते हैं, तो सुख प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति वो एक चीज है। इसलिए भिन्न होने से दुख ये एक चीज है, इस वास्ते वो स्वाभाविक तत्व है, उसमें पहुंचना है। चाहे विधि के द्वारा पहुंचो, श्रद्धा विश्वास के द्वारा पहुंचो, उसमें कर्म योग भी है, कर्म के द्वारा पहुंचने की बात भी है, कर्म और कर्म का फल है, इस आसक्ति त्याग करके इस कर्म योग से भी पहुंचते हैं, भक्ति योग से भी पहुंचते हैं, ज्ञान योग से भी पहुंचते हैं, ध्यान योग से भी पहुंचते हैं। ये सब करना है, पहले कर्म सापेक्ष है, इसके बाद में कर्म निरपेक्ष है, उस कर्म निरपेक्ष कर्ण रहित तत्व को प्राप्त करना है, जहाँ कर्ण करता कर्म क्रिया कोई कार्य नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, ऐसे तत्व में पहुंचना है। तो इसमें सब अधिकारी है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई के लिए योग्यता अधिक अधिक होने से शास्त्रों की दर्शनों की पढ़ाई होगी, परंतु उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए मात्र मनुष्य अधिकारी है, सबके लिए अधिकार बताया है। अमंत्र मक्षम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तुर्लभ। कोई अक्षर ऐसा नहीं है, कोई वाणी कोई शब्द ऐसा नहीं जो मंत्र न हो, और कोई जड़ी बूटी है वो औषध न हो, ऐसी बात है ही नहीं। ऐसे योग पुरुष अयोग्य कोई है ही नहीं, योजकस्तुर्लभ लगाने वाला दुर्लभ है। इन बूटियों से ऐसा प्रयोग से ये रोग मिटता है, इन मंत्रों से ऐसे जप करने से ये सिद्धि होती है, अमुक आदमी इसमें लगे तो ये उन्नति कर सा है, ऐसे लगाने वाले दुर्लभ है। वास्तव में सबके सब योग्य है, सबके सब अक्षर मंत्र है, सबसी जड़ बूटी सबकी सब औषधि है। ऐसे मनुष्य मात्र परम पद के अधिकारी है, परमात्मा के साक्षात अंश है सबके सब, परमात्मा की तरफ से विषमता नहीं है। उन्होंने अपनी विषमता की है, अपनी की हुई गड़बड़ी को सुधार ले, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी सहज स्वतः ही। जो अपने गड़बड़ी की है उस गड़बड़ी का सुधार करना है, उसको मिटाना है, उस तत्व को प्राप्त करने के लिए सबके लिए ऐसी सहज अवस्था है। तो उत्तमा सहज अवस्था स्वाभाविक है, वो संसार की निवृत्ति स्वतः हो रही है, परमात्मा की प्राप्ति स्वतः है सबको, जो स्वरूप व्यापक है सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब व्यक्ति में, सब अवस्था में, सब परिस्थिति में, सब घटनाओं में, सब क्रियाओं में जो स्वतः मौजूद है, उसी को ही प्राप्त करना है, जो सबको प्राप्त है। और संसार से निवृत्त होता है, जो संसार निवृत्त हो रहा है निरंतर, कभी एक क्षण भी नहीं रहता, निरंतर अलग हो रहा है, तो संसार के अंदर वियोग नित्य स्वतः सिद्ध है, और परमात्मा का वियोग स्वतः सिद्ध है। इस पर गहरा विचार करो तो किसी आदमी को निराश होने की बात नहीं है, परमात्मा तत्व से निराश नहीं हो सकते आप। आशा इसकी सिद्ध होने वाली है, और संसार की आशा असिद्ध होने वाली है। संसार की आशा कभी पूरी होने वाली है नहीं, परमात्मा की आशा कभी बाकी रहने वाली है नहीं, क्योंकि वो स्वाभाविक है, स्वतः है, कृति साध्य वो नहीं है। पहले करना होता है कृति साध्य, क्यों? हम कृति साध्य में कृति में बैठे हैं, संसार में जो करना है उत्पत्ति विनाश संयोग वियोग ये होते हैं, उसमें बैठे हैं, इस वास्ते उसके लिए करना है। अगर ये करना नहीं है, ये सब छूट करके अक्रिय अवस्था में पहुंचना है, निर्विकार अवस्था में पहुंचना है, विकार अवस्था में बैठे हैं, इस वास्ते यहाँ से हम शुरू होंगे तो क्रिया करके ही शुरू होंगे। पर तत्व इसे रहित है, वहां कर्ता कर्म कर्म आदि कुछ नहीं है। कर्म रहित, क्रिया रहित, कर्तृत्व रहित, कारक रहित तत्व है। कारक सब क्रिया की सिद्धि में तो है, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, तो कारकों का कार्य तो आदि और अंत होने वाला है। वो तत्व अनंत है, आदि नहीं है, अंत नहीं है, वो नित्य तत्व है। ये अनित्य तत्व है, अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनित्य के त्याग से नित्य की प्राप्ति होती है, वो त्याग के तरीके के ये वो साधन अनेक है। कर्म योग है, लय योग है, हठ योग है, राजयोग है, मंत्र योग है, अष्टांग योग है, कई तरह के योग है जो इनके द्वारा उस तत्व को प्राप्त करते हैं। वास्तव में अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति नहीं होती, नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती, विकारी के द्वारा निर्विकार तत्व की प्राप्ति नहीं होती, इनके त्याग से उस तत्व की प्राप्ति होती है। त्याग स्वतः हो रहा है, मात्र प्राणी से वियोग हो रहा है, मनुष्य तो विशेष देखे तो हो ही रहा है। जैसे पहली बार अवस्था हमारी नहीं रही तो ये अवस्था कौन से रहने वाली है, सब अवस्थाएं स्वतः विचित हो रही है। आप स्वयं रहने वाले हो, संसार बदलने वाला है, परमात्मा रहने वाले हैं, आपके सब परिस्थिति बदलने वाली है, आप रहने वाले हो, रहने वाले एक हो, जाने जाने वाले एक हो। इसमें सब में संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है, क्योंकि तत्वतः संसार से प्रकृति से वियोग आपका है, इस बात से वियोग नित्य है। संयोग अनित्य है, संसार का संयोग, और योग नित्य है, परमात्मा का नित्य योग समझ, वो नित्य है। आप हम मिले नहीं तब आपका हमारा वियोग था, और मिले बिछड़े, मले बिछड़े, अंत में वियोग हो जाएगा, बिछड़ जाएगा, फिर मिलेंगे ही नहीं। तो वियोग ही नित्य हुआ, योग नित्य नहीं है। योग की चाहना है, संयोग की चाहना है, ये महान घातक है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, भोग मिल जाए, संग्रह मिल जाए, आदर मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, मैं जीता रहूं, मेरा हो जाए। ये संयोग जो वियोग होने वाला है, उन वियोग होने वालों के योग की इच्छा है, ये महान बाधक है। ये तत्व के सिद्धांत की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वियोग नित्य है तो संयोग का, संसार का तो वियोग ही करना है, वियोग नित्य है। और परमात्मा का योग प्राप्त करना है, योग ही नित्य है। नित्य आप हो, नित्य योग है, नित्य योग की परमात्मा नित्य है, इनका योग नित्य है, और संसार का वियोग नित्य है। आप हम जितने मिलते हैं, पहले मिले हुए नहीं थे, जानते नहीं थे, फिर मिले बिछड़े, मिले बिछड़े, मिले बिछड़े, अंत में बिछड़ होगा वियोग, अंत वियोग, तो वियोग ही नित्य है, निरंतर वियोग है। ऐसे वियोग करना है, परमात्मा का नित्य योग है, उसको प्राप्त करना है। जो प्राप्त करना है वो प्राप्त है, जो उसको त्याग करना है वो त्याज्य है, स्वतः त्याग हो रहा है। इस तत्व को ठीक समझ रहा है, इसको इस तत्व को ठीक समझने के लिए सबकी बुद्धि ऐसी नहीं होती। चलो समझ में, इसको समझो, पहले सुनो, विचार करो, तब न समझोगे। हर एक विचार करना है, इस तत्व को समझना है, ये वास्तव में है, समझना है। और विद्याओं की तरह नहीं है ये, अध्यात्म विद्या, विद्या नाम बाधा प्रवर्तता नाम, अध्यात्म विद्या भगवान का स्वरूप है, वो ब्रह्म विद्या है, उसको भक्ति कहते हैं, तो वो नित्य है, कोई परमात्मा ये शब्द समझ में नहीं आ रहा है क्या? साधन तक कहे क्या, साधन करके साध्य की प्राप्ति हुए, ये कर्म से प्रक्रिया कहे ना, बस तो समझ आ रही है। आप कह रहे हैं कि साधन तो पहुँचता नहीं है, ऐसे सूते प्राप्त है, निवृत्ति की नित्य, निवृत्ति प्राप्ति, नित्य प्राप्ति, ऐसे होते थके भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। समझ में आ रही नहीं, कारण क्या हुआ इसमें कि स्वतः तो समझ में आती नहीं, और पढ़ाई करते हैं वो सब के सब इसी तरह से ही पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई में आई नहीं, स्वतः आई नहीं, अब समझ कैसे आवे? देखो आप विचार करो कि जो हम पढ़ते हैं उसका आदि और अंत होता है कि नहीं, तो आदि और अंत वाले हमारे काम के नहीं है। क्यों? आपका खुद का, आप सबके अभाव का अनुभव करते हो, पर स्वयं के अभाव का अनुभव करते हो क्या? तो स्वयं का अभाव नहीं होता, वो स्वयं से ही स्वयं की प्राप्ति होती है, स्वयं से ही स्वयं की प्राप्ति होती है। आप दृष्टांत दियो धनुष को, बाण को, बाण को दृष्टांत दियो कि बाण है वो लक्ष्य में प्रवेश हो जाता है, ऐसा आप दृष्टांत दियो, तो जैसे बाण जैसे लक्ष्य में धनुष धनुष चलाने वाला दूर रह करके कोई धनुष के द्वारा बाण लक्ष्य में प्रवेश हो जाए, ऐसे लक्ष्य तत्व में उपाधि सहित प्रवेश हुए कैसे हुए, ये समझ में नहीं आई है बात। देखो आपको मैं पूछूं एक बात, आपके सबका जैसे अवस्थाओं का प्रक्रियाओं का शास्त्रों का पढ़ाई का आदि अंत होता है, इसके अभाव भाव दोनों को जानते हैं, आपके अभाव को भी आप जानते हैं क्या? अभाव तो ठीक है, नहीं कभी निश्चय नहीं कि मैं नहीं हूँ, ऐसा निश्चय नहीं हुआ है। तो आप अभाव अभाव आपका नहीं है तो आप स्वयं ही अपने आप को जानोगे, स्वयं आत्मा आत्मा तुम ये तत्व पुरुषोत्तम स्वयं ही स्वयं को जानोगे। यही तो कल आया था परसों आया था सुबह व्याख्यान के समय प्रश्न आया था स्वयं को जाने को आया था, उसी पर ये बातें चली है। तो स्वयं जानने वाले हो तो स्वयं क्या हो इसका विवेचन खूब हो, आपसे ना आप नहीं थे परसों की बात है शादी कल शाम को परसों सुबह कल शाम को हुआ तो कल शाम को आप नहीं थे सर। अच्छा मैं देखा हुआ नहीं आपने, तो वो जो शाम को विषय हुआ मैं हूं करके कहा था, मैं हूं करके, तो हूं के बीच में आदि अंत नहीं है, मैं आदि अंत है, ये आदि अंत वाली प्रकृति है, प्रकृति है, ये प्रकृति से अतीत नहीं पहुंच सकती, और हूं प्रकृति के भीतर सब जगह है, और फिर हूं मैं, मैंने बताया कि आप जो एक अपने को मानते हो मैं हूं, ये मैं ऐसी चीज है, बूढ़े में मिल जाएगा, जवान में मिल जाएगा, बालक में मिल जाएगा, धनवान में मिल जाएगा, निर्धन में मिल जाएगा, ईश्वर में मिल जाएगा, ब्रह्म में मिल जाएगा, आत्मा में मिल जाएगा, शरीर में मिल जाएगा, बेटे पोते में मिल जाएगा, सब में मिल जाएगा, ऐसा मैंपन है, ये बात से कही थी। वैसे भी बन जाता है तो इससे सिद्ध हुआ कि शक्ति नहीं है, ये जब शक्ति नहीं है स्वतंत्र नहीं रह सकती, क्योंकि मिल कर जाती है स्वतंत्र है ही नहीं। एक महफल हो रहे थे गाने बजाने के, उसमें एक आदमी अपन डंडा लेकर आया तो सब बजाते वो भी बजाते यही और देखो बजाओ, तो तुम बजाओगे तुम अकेले अकेले बजाओ, तुम अकेले बजाओ, अकेले नहीं बजता हमारा, बाजे के साथ बजता है, समझे, तुम तो लाए मांगता मैं लायो घरसू, तुम्हारा बजा बजाया बाजे मारो बाजे हर्षू, तुम जो बाजे हर्षू बाजे मारो बाजो मारो बाजे समझे हर्षू हर करे भाई हर करे आदमी, तो मारो बाजो हर्षू बाजे, आप लाया मांगता मैं लायो घरसू, मारे घर में लगे गए तो मारो बाजू हर्षो है, तो ओ, मैं है हर्षू बजे हर्षू एक लोगन बजे, मैं अकेले रह को सके नहीं, जिनके साथ में लोग रह गया इस वजह झूठो है, पर झूठे होते थको भी इसी ने आबद तो कर लियो। वो सुख की बहु मैंने बात बताई, मैंने यहाँ तक कह दिया कि मैं पढ़ गया व्याख्यान देने लग गया और विचार आ गया साधन करने लग गया अपनी जोर से जोर लगा लिया, फिर भी जैसी होने के ही नहीं हुई, तो मेरी जहाँ श्रद्धा से वहां से पूछा कि ये बात क्या है, ये कहाँ अटकी हुई बात है, कुछ वर्षों तक नहीं मिली मेरे को, पीछे मिली है संतों की कृपा से, क्या है ये संयोग जन सुख की आसक्ति छोटी सी चीज महान अनर्थ का कारण यह है, मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, आराम की इच्छा है, सुख की इच्छा है, ये इच्छा बाधक है, असली असली चीज ये मिली बहुत वर्षों के बाद मिली है, आपको तो सीधी बता दूं अभी सूर्य प्रयत्न है, सभी पहले सबसे प्रयत्न पहला तो ये है कि ये त्याज्य है, इतना ज्ञान तो होना चाहिए कम से कम, छोड़ना पीछे होगा तो छोड़ने लायक है, ये फंसे हुए हैं इसी में हम बंधे हुए हैं, ये ज्ञान तो पहले होना चाहिए, तब त्याग करोगे, तो त्याग कैसे करोगे, इसी में सुख लेते हो त्याग कैसे होगा, जिस अन्न से हम जीते उस अन्न का त्याग कैसे करेंगे, जिस पानी से जीते पानी का त्याग कैसे करेंगे, ऐसा काम करते हैं शास्त्र करो तो लोग ही करो बल करो, करने से ही होता है संयोग से ही होता है, ऐसी मान्यता है कि त्याग कैसे करोगे, पहले कम से कम ये तो बात आनी चाहिए कि ये त्याज्य है, संयोग जन सुख त्याज्य है, कहां दिखता है त्याग? ये त्याग लायक है, ये त्याग लेने से अपार अनंत सुख मिलेगा। ये बात खास, ये तो बुद्धि में होगा विवेक। ये आचार्य है, ये इसीलिए कारण से हमारे को दुख हो रहा है। ये विवेक तो बुद्धि में होगा, बुद्धि से अतीत। ये पूछते हैं कि ये जो है त्याज्य जो वस्तु है, इसको त्यागने का जो भाव है वो बुद्धि में आएगा या बुद्धि से अतीत? सही में होगा, बढ़िया। बुद्धि में तो दुख ठीक नहीं होगा। जड़ बुद्धि तो जड़ है, यह तो प्रकृति का कार्य है, प्रकृति से अतीत है। तत्व तो अतीत है, पर जहाँ अड़चन हो रही है ना, अड़चन तो प्रकृति के भीतर ही हो रही है। प्रकृति के भीतर बैठे हैं तो प्रकृति के बिना नहीं चल सकते, प्रकृति की सहायता लेनी ही पड़ेगी। पर सुनो सुनो, एक बात सुनो, बिल्कुल सुनो। तो प्रकृति की सहायता लेने से प्रकृति के भीतर भीतर तो बहुत दूर पहुंच जाएंगे, पर प्रकृति से अतीत होने के लिए प्रकृति का त्याग करना पड़ेगा। प्रकृति के अतीत से कोई अनुजन नहीं है, झगड़ो तो प्रकृति के भीतर ही है अनुजन। तो भीतर तो करना पड़ेगा, और ये करना है इससे तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, अवस्था ऊंची हो जाएगी। अवस्था आपकी ऊंची ऊंची हो सकती है, सिद्धियां आपके पास आ सकती है, बड़े लोगों की प्राप्ति हो सकती है, पर तत्व की प्राप्ति के लिए प्रकृति का त्याग करना पड़ेगा। आप दृष्टांत दियो उपलक्षण को, आपका दृष्टांत दियो उपलक्षण को, क्या उपलक्षण लक्ष्य में प्रवेश हो जावे तो ये प्रकृति सहित ही उपलक्षण भाव बनेगा? न, पहले उपलक्षण होता है, वो क्या है? सबोध के सति क्षेत्र बोध गत्वम उपलक्षणत्वम। उपलक्षण होता है, अपने को जनाता है, दूसरों को जनाता है, वो केवल त्याग में ही काम आता है, अब ग्रहण में काम नहीं आता है। तो प्रकृति का संग त्याज है, इसके बताने के लिए मैंने वो कल ही कहा था, मैं हूँ कल ही कहा था ना, तकल कहा था, वो मैं हूँ ये खास ग्रंथि है, ये जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी गई। तो हूँ तो है चेतन है, मैं है जड़, इसको मिलान कर दिया, ये ग्रंथि है। उस ग्रंथि को आप समझने के लिए मैंने ये बात भी कही थी, और अब भी मैं कहता हूँ कि सुषुप्ति के दृष्टांत से जितनी ये बात समझ में आती है और समझ में नहीं आती, और भी समझने की है, परंतु ये हर एक समझ सकता है। हर एक सुषुप्ति में मैं नहीं है और आप थे, मैं लीन हो जाता है, अहम लीन हो जाता है, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में, अहम अविद्या में, ये लीन हो जाते हैं। यार आप रहते हो, ये समझो, बहुत ही लाभ की बात है ये। इसमें आपकी संदेह है क्या? ठीक है ना, समझ आ गई ना? हाँ जी, सुनवाया था। ये बात है खास समझने की, तो समझने की क्या समझने उपयोग क्या हुआ कि मेरा स्वरूप मैं से रहित है, मैं से रहित सत्ता ही नहीं दिखती, परंतु सुषुप्ति में सत्ता आपकी रहती है। आप ऐसा नहीं, अहम तो नहीं था, अहम के अभाव का अनुभव आपको है, परंतु स्वयं के अभाव का अनुभव आपको नहीं है। तो भाव का आपको अनुभव, अपने भाव का, और कल से परसों से जो थे था वही मैं हूँ। बीच में सुषुप्ति में अहम नहीं था, ज्यादा स्वप्न में था, तो अहम के अभाव का अनुभव आपको है। उस आप में आप स्थित हो जाओ, मिट जाएगा सब, स्वयं से स्वयं जानो। सुषुप्ति का भाव अभाव तो समझ में आवे, भाव अभाव समझ में आवे। जिसका अभाव होता है वो अनित्य होता है, जिसका अभाव नहीं होता वो नित्य होता है। ये बात सच्ची झूठी? सच्ची है ना। तो अब अहम अनित्य है, प्रकृति को भाग है, प्रकृति को भाग है, जान तो आत्मा की है स्वतः ही। आत्मा की जानने से सब ज्ञान होता है, सब ज्ञान संसार का ज्ञान उसी ज्ञान से होता है, वो ज्ञान स्वरूप है, अहम से रहित है। तो अहम से रहित पने का अनुभव कराने की चेष्टा मैंने की कि सुषुप्ति में आपका अनुभव है कि आप अहम के बिना हो, और आपकी सत्ता है राम की सत्ता नहीं है, अहम की सत्ता आगंतुक है, आपकी सत्ता नित्य है। यही तो मैंने परिश्रम किया था इस बात को जानने के लिए, ये खास जानने की बात है।